ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ نے فرمایا جس کے ساتھ حدی ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کا تلبیہ بھی کہے اور وہ حلال نہیں ہوگا حتیٰ کہ ان دونوں سے فارغ ہو۔ سو میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو، کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ فرماتی ہیں چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، پھر جب ہم نے حج پورا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تنعیم بھیجا اور میں نے عمرہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ تیرے اس عمرے کے بدلے ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ پہنچنے کے بعد جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا، وہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ پہنچنے کے بعد جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی اور پھر حلال ہو گئے۔ ان لوگوں نے منیٰ سے واپسی کے بعد حج کے لیے ایک اور طواف کیا، یعنی طواف افاضہ صدر زیارہ، مگر جن لوگوں نے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھا تھا یعنی حج قران کا، تو انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے ابراہیم بن سعد اور معمر نے ابن شہاب سے اسی کی مانند روایت کیا ہے، ان لوگوں نے عمرے کا احرام باندھنے والوں یا حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنے والوں کے طواف کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1781۔